Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek adetlerini, itiyatlarını, şemailini ihtiva eden rivayetleri Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından okumaya devam edeceğiz. Peygamber Efendimiz bize bilgi veriyor ki insan acaba neler yaparsa sevap kazanır, neler kendisine dünyada ahirette fayda verir, onları anlatmış oluyor. Şimdi bizim bu zamanımızda insanlar bir bunalım geçirdiler, bir takım sıkıntılı devreler geldi geçti. İslam'ın öğrenilmesi, öğretilmesi konusunda eksikleri var kardeşlerimizin. Türkiye'deki Müslümanların, Türkiye dışındaki Müslümanların, bizde sevaplı iş olarak neler sevaptır diye düşünülürse tabii hemen namaz kılmak akla gelir. Ramazan geldi mi hepimiz gözümüz gönlümüz açılır, seviniriz, hoş geldi diye efendim memnun oluruz, kandiller yanar. Ramazan'ın sevaplı olduğunu biliriz. Hacca gitmenin sevaplı olduğunu biliriz. Haccıları sevgiyle uğurlarız. Ümreye gidenleri sevgiyle uğurlarız, sevgiyle karşılarız, dualarını bekleriz. Hizmet etmeyi kendimize şeref biliriz. Sevap kazanmanın vesilesi biliriz. Zekat veririz. Ama bunun dışında çok başka sevap kazanma yolları, kapıları da var. Allah'ın lütfu çok. Sevapları kazanmanın yolları çok. Bu hadis-i şerifte o sevapları öğreneceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki ala külli müslimin sadakatün. Her Müslümanın boynuna sadaka vermek, sadaka yapmak, hayır yapmak mecburiyettir. Boynuna borçtur. Her Müslümanın sadaka vazifesini yapması lazım. Sadaka vermesi lazım. İyi ama herkesin bildiği şekil sadaka cebinden para çıkartacak, fukaraya verecek insan. Acaba herkesin bakalım mali imkanı kendisine yetiyor mu? Başkasına fayda verecek kadar imkanı var mı? Peygamber Efendimiz'e fekalu sormuşlar ki ya Nebiyyallah, beynine mi yetiş? Ey Allah'ın peygamberi, ey Allah'tan bize Allah'ın emirlerini getiren, haberlerini getiren, kendisine vahyolunan Allah'ın sevgili kulu, Allah'ın elçisi, eğer mali imkanı yoksa bir insan ne yapacak? Her Müslümanın boynuna sadaka vermek borçtur diyorsun, öyle buyuruyorsun. Acaba parası olmayan insan ne yapsın şimdi? Zaten geçimini sağlayamıyor. Zaten efendim mali bakımdan sıkıntısı varsa, siz de böyle boynuna borçtur, mecburiyettir deyince bu insanın hali ne olacak diye sormuşlar anlamak, öğrenmek için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. Kendi elinin emeği ile çalışır, kazanır. Bu kazancı hem kendisine fayda verir, hem de kazancının fazlasını götürür, muhtaçlara verir, tasadduk eder, böylece sevap kazanır. Burada ilk gösterdiği Peygamber Efendimiz'in kazanç, kazanmak. يَعْمَلُ بِيَدِهِ. Eliyle efendim çalışır, çabalar, elinin emeğini kazanır diyor Peygamber Efendimiz. Bu çok şerefli bir geçim şeklidir. Dinimiz doğru sözlü, doğru özlü ticaret erbabının, kesbü ticaret yapan kimselerin Allah'ın sevgili kulu olduğunu bize bildiriyor. El-Kâsibu Habibullah. Kesbü ticaretle vaktini geçiren kimse Allah'ın sevgili kuludur. Ama günahlara dalmıyorsa, yalan söylemiyorsa, hile yapmıyorsa, ölçüsü tartısı sağlamsa, sattığı mallar hileli değildir tabii, şartlarını hepimiz kabul ederiz içimizden. Tamam. Elinin emeğiyle çalışmak, başkasına muhtaç olmamak, başkasının sırtından geçinmemek. Çok güzel bir iştir. Peygamberler dahi böylece vakit geçirmişler. Davud Aleyhisselam'ın nasıl böyle çalışıp kazandığını biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in nasıl asil güzel ticaretiyle efendim kazandığını biliyoruz. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in aşere-i mübeşşereden Sa'd ibn-i Ebi Vakkas gibi büyüklerimizin, Hazreti Osman Zinnureyn Efendimiz'in ne güzel ticaretler yaptığını biliyoruz. Allah kimseye muhtaç olmadan, kimsenin sırtından geçilmeden, kimseyi istismar etmeden, kimsenin hakkını yemeden helal, temiz, pırıl pırıl pak kazançlar kazanmayı cümlemize nasip etsin. O evlatlarımızı, o kıymetli yavrularımızı o helal kazançlarla beslemeyi cümlemize nasip etsin. Çok kıymetli bir kazanç şekli. İnsan elinin emeğini kazanacak ve tasadduk edecek. Evliyaullah da böyle yapmışlar. Meşhur Ahmed-i Yesevi Hazretlerini anlatıyorlar. Menakıbine böyle salih kimselerin hayatlarını anlatmakta fayda vardır. Mübarek kendisi kaşık yontarmış. Kaşık yontarmış ağaçtan. Kaşıkları eşeğinin sepetine koyarmış. O da terbiyeli bir hayvancağız. Kendiliğinden çarşıya, pazara gidermiş. Yani başında gitmezmiş hoca efendi. Kaşıkları hazırlarmış, sepete koyarmış. Eşek yürür gidermiş merkez çarşıya, pazara. İşte beğenen eşeği durdururmuş. İçeriden bir deste kaşık alırmış, parasını bırakırmış. Fakat menakıb kitapları anlatıyor ki parasını vermezse eşek onun yanından ayrılmazmış. Para verinceye kadar onun başında beklermiş böyle. Tabii herkese zaten hocaya hürmet edip demek ki hakkını veriyorlardı. Ama onun elinin emeğiyle geçilmesi ne kadar güzel, ne kadar asil bir şey. Şimdi hepimiz Allah sıhhat versin, afiyet versin. Hiç kimseye muhtaç olmayalım. Helal kazanalım. Helal yiyelim. Helalinden çoluk çocuğumuza yedirelim. Ve helalinden de başkalarına tasadduk edelim, hayırlar yapalım. Bak birisi bu camiyi yapmış birileri, yapanlardan Allah razı olsun. Allah bizlere de camiler, çeşmeler, köprüler, yollar, yurtlar, hayırlar yapmak nasip etsin. Efendim talebeler yetiştirmek nasip etsin. Biz vefat ettikten sonra da sevap kazanacak eser bırakmayı arkada, güzel hayırlar bırakmayı nasip etsin. Sormaya devam etmişler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Kalu feillem yestatir. Ya Resulallah, eğer gücü yetmezse çalışmaya insanın. Olur ya, hastası var, sakatı var, güçsüzü var. Çeşitli her insan aynı olmuyor. Beş parmağın beşi bile bir olmuyor. Gücü yetmezse çalışma. Veya kazanmaya gücü yetiyor da ayırıp da başkasına verecek imkanı yoksa. Fazla parası yoksa yani. Ancak kendisine yetişiyorsa. Tasadduk etmeye gücü yetmiyorsa. Yu'inu zelhacetil melhuf. İhtiyaç sahibi, bağrı yanık, efendim, mustarip insanlara, dertli insanlara yardımcı olur. Bu da sadaka gibi sevap. Muhtaç insana yardım eder. Efendim, melhuf demek. Yani, efendim, kendisi üzgün, başına bir felaket gelmiş, yüreği yanmış, efendim, böyle yazık, vah vah denilecek duruma uğramış kimse demek. İşte böyle muhtaç, yazık, vah vah filan diye acınacak kimseye yardım etmek. Bu da sevaptır buyurdu Peygamber Efendimiz. Galife illemeyecek. Bunu da bulamazsa. Tabi bulamamak şeyden olabilir. Yani öyle bir insan yoktur çevresinde ya da kendisinin efendim ona yardım edecek takati de yoktur. O zaman buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ اَوْ بِالْمَعْرُفِ. O zaman hayrı emretsin yahut marufu emretsin buyurdu Peygamber Efendimiz. Yani demek ki insanın parası yok, pulu yok, yardım edecek gücü yok, kuvveti yok ama tatlı dili var, iyi bir müstakim bir aklı var, efendim gerçekleri biliyor, dini biliyor, hadisi şerifleri biliyor, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini biliyor. O zaman ne yapacak? Hayrı söyleyecek, hakkı söyleyecek, efendim aklın ve şeriatin güzel bulduğu, hoş bulduğu şeyi söyleyecek. Bu da sadaka, bu da güzel. Yani durduğu yerden insan demek ki sevap kazanacak. Onun için öğreticilerin sevabı çok oluyor, hayrı söylüyor. Şimdi biz mesela oturduk şurada, efendim hadis-i şerif okuyoruz, size anlatıyoruz. Bizim makamımız bu makam yani, ben giderim, başkası gelir. Çok kıymetli oluyor. Neden? İşte bu hayrı söylemek, marufu emretmek, Allah'ın emirlerini nakletmek sevap oluyor. Şimdi bunları kim uygularsa söyleyene sevap olur. Siz de gidip köyde birisine söylediniz, kasabanızda birisine söylediniz, evinizde birisine söylediniz, komşunuza söylediniz, o da ben de böyle yapayım dedi. O da onu yapınca siz de sevap alırsınız. Ben de sevap alırım, siz de sevap alırsınız, yapan da sevap alır. Demek ki hiçbirimizin sevabından bir şey eksilmeden hepimize Allah sevap verecek. O bakımdan can kulağıyla dinleyip başkalarına da anlatmaya çalışmak lazım. Onun için sadece dinlemek değil, bir de yazmak iyi olur. Bazı kardeşlerimin elinde defter görüyorum, kalem görüyorum, çok güzel. Eskiler böyle biraz latife yolu söylemişler ki, ilim avcılık gibidir. Yazmak da yakaladığın avı bağlamak gibidir. Güzel bir ceylanı yakaladın. Efendim, mesela hemen bağlamak lazım ki kaçmasın, kaçıp gider, atlayıp gider çalıyı. Veyahut denizden balığı tutuyorlar, efendim hemen şeyin içine koyuyorlar, efendim tenekenin içine koyuyorlar filan. Yani yazmak kaçmamasını sağlıyor. Yoksa unutulur, insan aklından kaçar, hafızasından. Ya hoca efendi güzel bir şey söylemişti İzmit camisinde, Seka camisinde, ama neydi o? Sadece para vermekle hayır olmazmış, başka şeylerden de hayır olurmuş. Acaba neydi? Sırası nasıldı? Yazarsa insanın hatırında kalır, onun için yazmalı. Bir dinleyişte de hemen hafızasına yerleştirecek kadar da hafızası kuvvetliler varsa Allah mübarek etsin maşallah. Demek ki Allah ona o güç kuvveti vermiş. Kalu feillem yapan, eğer emri maruf yapmazsa, yani hakkı söylemezse, söylememişse bir insan, başka bir hayır imkanı var mı? Kale feyyumsik anişşerri feinnehu lehu sadakatun, başkasına bir şerri dokunmasın bari, başkasına bir kötülük yapmasın bari, o da onun için sadakadır. Ha, demek ki insanın durduğu yerde durması, kötülük yapacakken yapmaması bile sadaka oluyor. Şimdi başından itibaren bir daha bu hadis-i şerifteki şeyleri göz önüne getireceksek, efendim hafızamıza iyi kalsın diye, insan kendi eliyle çalışacak, kendisi yiyecek, içecek, etraftakilere de hayır yapacak, güzel, tamam. Bu en normal şekli. Buna gücü yetmezse muhtaç, yazık, vah vah denilecek duruma düşmüş bir insana, efendim yardımcı olacak. Hani karşıdan karşıya geçemiyor, burası işlek bir cadde. Tuttun geçiriverdin buradan öbür tarafa, oradan beri tarafa. Veyahut yük yüklenmiş taşıyıverdin. Veyahut yaya gidiyor, sen arabasıyla yanından geçiyorsun. Buyur arabama, gideceğin yere kadar seni götürüvereyim dedin. Değil mi? Bu bir ihtiyaç sahibi. Efendim acınacak durumda olan bir kimse, tamam. Bunların hepsi sadaka, sevap. Ayrıca efendim böyle bir imkan da yoksa, hayır söylese sadaka. Hocam söylese sadaka oluyorsa, oluyor da, yazsa daha büyük sadaka olur. Okuyan herkes için sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Tabii ona da gayret etmeli. Ona da gücü yetmezse, o zaman bari şerri işlemesin, şerri işlememesi bile onun için sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Daha başka hadis-i şeriflerden bizim derslerimize, daha önceki haftalarda da gelen kardeşlerimiz hatırlayacaklar. İslam o kadar güzel bir din ki bunlardan başka sevap kazanma imkanı da var. Neydi o? Tebessümüke fî veşi ehrike leke sadakadır. Kardeşinin, arkadaşının, Müslüman dostunun yüzüne tebessüm ederek bakmak bile sadakadır. Yüzüne gülerek bakıyorsun, bir selam veriyorsun. Bu bile sadaka. Selam vermesen, yüzüne mütebessim baksan bile sadaka oluyor. Yoldan bir çürü çöpü aldın, kenara koydun, o da sadaka oluyor. Taş var. Araba geçse çarpacak. Veya tekerinin kenarına sıkışsa, bir fırlatsa cam çerçeve kıracak. Yanından geçen insana vuracak. Kenara alıyorsun. Tamam, o da sadaka. Dal düşmüş, onu alıyorsun, o da sadaka. Efendim işte kazı kazmışlar, çukur, araba oradan zor, tekeri bir çukura basıyor, bir kalkıyor. İki kürek oraya toprak döküver, bastırıver, orası düzlensin, gelen geçen dua etsin sana. Yani hayırın çeşitleri sonsuz İslam'da. İnsanın illa para harcaması, para sahibi olması gerekmiyor muhterem kardeşlerim. Altın gibi bir yüreği olur da insanlara faydalı olacak hangi işi yaparsa oradan sevap kazanıyor. Ne kadar güzel dinimiz var, ne kadar lütfu çok Rabbimiz var, her şeyden bizi sevaplara mazhar ediyor. Gelelim ikinci hadisi şerife. Alfabetik sırayla hadisi şerifler sıralandığında konular değişir. Çünkü alfabet sırasıyla sıralanmış, konusuna göre değil. Bu sefer başka bir konu geldi. Gazvetün fi sebilillahi ev ravhatun hayrun minet dünya ve ma fiha. Bu da hem Buhari hem Müslim rahmetullahi aleyhima, iki meşhur büyük hadis aliminin, önder, en sıralarda gelen hadis aliminin rivayet etmiş olduğu hadis-i şerif, sağlam, sahih, kıymetli bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, gazvetün fi sebilillah, Allah yolunda sabahleyin insanın şöyle bir yürümesi, bir yerden bir yere bir seyahati, bir gitmesi ve rahmetün akşamleyin dönmesi veya akşam vaktinde bir yürümesi, hayrun minet dünya ve ma fiha, şu dünyadan da daha hayırlıdır, şu dünyanın içindeki tüm zenginliklerden efendim de daha hayırlıdır. Allah Allah. Allah yolunda bir yürüme, sabah veya akşam bir yürüyüş, dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlı oluyor. Bu da İslam'ın ne kadar büyük bir din olduğunu, Rabbimizin ne kadar büyük mükafatlar verdiğini Müslüman'a gösteriyor. Peki Allah yolunda yürümek, bu nedir? Allah yolunda yürümenin ilk akla gelen şekli cihattır. Allah yolunda yürüyor, düşmana doğru yürüyor, düşmana efendim sefer yapıyor. Tamam. İşte bu dünyaları almış gibi, dünyanın tüm zenginliklerine kavuşmuş gibi, dünyanın içindeki her türlü madenler, araziler, efendim güzellikler, manzaralara, mülklere sahip olmuş gibi, şehirlere sahip olmuş gibi, devletlere sahip olmuş gibi sevap kazanıyor. Onun için Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdu ki muhterem kardeşlerim, senin asıl düşmanın seninle karşı karşıya gelip de sana kılıç çekip de seninle çarpışan insan değildir. Neden? Sen onu öldürürsen zafer kazanırsın, gazi olursun. O seni öldürürse cennete gidersin. Seni cennete sokma vesile. Sevap kazanma vesile. Diyor, arkasından da ekliyor. Senin asıl düşmanın içinde sen kendin kendine düşmansın. Neden? Doğru yola gelmezsin, tembellik edersin, kalbini temizlememişsin. Efendim Allah yolunda bir gayretin yok, kardeşlerine acımazsın, Müslümanlara yardım etmezsin. İşte çeşit çeşit kusurlarımız var ya, Allah düzelsin, Allah affetsin, ama kahrıyla değil de, kahır tokadıyla değil de lütfuyla düzelsin. Bizim içimize ilham versin, güzellikleri sevdirsin, güzellikleri yapalım, kötülüklerden vazgeçelim inşallah. İşte Allah yolunda deyince ilk akla gelen tabii cihattır. İşte bizim mesela şu Azerbaycan'daki kardeşlerimiz şimdi ne kadar mağdur. Kimisi hapsediliyor, kimisi evlerinden toplanıyor, kimisi tankların altında kalmış, kimisi Hazar Denizi'ne atılmış. Ne kadar zor bir durum. Allah-u Teala Hazretleri hepsini kurtarsın, hepsini aziz eylesin, bizlere de şuur ihsan eylesin. Sanki Ruslar buraya saldırmadan önce Azerbaycan yoktu sanki. Sanki yoktu. Milletin hiç haberi yoktu. Şu sınırın öbür tarafında kendisinin candaşları, soydaşları, dindaşları olduğundan haberi yok gibiydi. Hani bir musibet bin nasihatten daha hayırlıdır diye de bir söz var ya, işte bu musibetten de inşallah hayırlar çıkar da kardeşlerimizi hatırlarız. Ben yazılarımda da yazdım dergilerimizde, efendim konuşmalarımda da söyledim. Muhterem kardeşlerim burada da vardır. Adapazarı'nda da var biliyorum. Bizim Sapanca taraflarında da var. Bir zamanlar Bulgaristan'da olup, bir zamanlar Kafkasya'da olup, bir zamanlar Yugoslavya'da olup buraya gelip de rahat bir iş tutan, fabrika kuran, yerleşen, huzur içinde yaşayan kardeşlerimize çok büyük görevler düşüyor. Oradaki kardeşlerini unutmasınlar. Oradaki kardeşlerine yardım etmenin çarelerini düşünsünler. Kitap göndersinler, ziyaret etsinler, teselli etsinler, yardım etsinler, fakirlerinin elinden tutsunlar, yol göstersinler. Yani bizim elhamdülillah memleketimiz nispeten kalkınmış bir memleket. Onlar bizden daha geri. Çare bilmiyorlar, yol bilmiyorlar. Onun için lütfen siz rahata ermişsiniz. Rahatsız kardeşlerinizi unutmayın. Onlara her çeşit yardımı esirgemeyin. Onları unutanları çok ayıplıyorum ben. Çok ayıplıyorum. İnsan onları unutursa oradaki o sıkıntı çeken kardeşlerini unutursa çok ayıp olur. Onlar için çalışacak. Demek ki Müslümanın böyle Allah yolunda bir sefer yapması, evet sıkıntılıdır, belki sonunda ölmek var ama ölmek vaktinden evvel yok. Ölmek var ama vaktinden evvel ölmek yok. Hazreti Ali Efendimiz'in bir menkabesini size anlatayım. Hazreti Ali Efendimiz birisiyle konuşacakmış, bir duvarın dibine oturmuş. Herhalde güneş olduğundan filan galiba. Şöyle gölgesine çekilmek istedi anlaşılan. Duvarın gölgesine oturunca birileri demişler ki, ya Ali, ya emir el mümini, ey Müslümanların emiri, duvar eğri, çatlak, neredeyse maili inhidam, yıkılacak neredeyse, tehlikeli. Demiş ki, ecel gelmeden insan ölmez. Oturmuş orada, konuşacağını söylemiş, efendim nasihatini yapmış, işini bitirmiş, kalkmış yürümüş, ondan sonra onlar biraz yürüdükten sonra duvar gümbür diye bu tarafa devrilmiş. Yani mümin insanın tabii bir, çok iyi bildiği bir gerçek var ki, insan ecelinden evvel ölmez. Kimse öldüremez. Cümle cihan halkı bir araya gelse öldüremezler. İyi bildiği şeylerden birisi budur Müslüman. Onun için Müslüman ölümden korkmaz. Ölmeyecek ki, vaktinden evvel ölmek yok. Vaktinden sonraya kalmak da yok. O da öyle, o da öyle. Onun için Allah bize iman selameti versin. Güzel bir ölümle ölmeyi nasip etsin. Allah yolunda ölmeyi nasip etsin. Bir insanın kalbinde şehitlik duygusu yokken ölürse münafık olarak ölür diyor Peygamber Efendimiz. İçimizde o aşk olacak. Şehit olma aşkı olacak. Ah Allah yolunda canımı feda edebilsem. Ah Allah yolunda efendim ölsem diye o aşkı taşıyacak içinde. Eğer bu aşkı taşırsa yatağında ölse bile Allah ona şehit sevabı veriyor. Bak niyetinden dolayı o sevabı veriyor. Şehitler derecesine yükseltiyor. Neden? İstedi. Onu temenni etti. Ondan kaçmadı. Kaçan da kurtulamıyor muhterem kardeşlerim. Hatırlıyorum, İran'dan birisi Antalya'ya kaçmış. İran'da hani haklar var filan diye Antalya'ya kaçmış. Bu sefer Antalya'da denize boğulmuş, gazeteler yazmış. Yani ecel geldi mi Antalya'da da yakalar insan. Her yerde yakalar. Onun için cepheden kaçmak çok büyük günahtır İslam'da. Çok büyük günahtır. Bir hadis-i şerifinde söyleyeyim bu vesileyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, hani çarşı pazarı bilirsiniz. Ölçü, tartı, hile, karışık mal, tartıda bir takım oyunlar, yalan yere yemin, vallahi idare etmez, maliyeti bundan yukarı filan gibi yalanlar, dolanlar. Tabii çarşıda, pazarda yalan yanlış, günahlı şeyler olabiliyor. Onun için insan çarşıya, pazara gittiği zaman Sübhanallahi ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye böyle tesbihleri çeke çeke içinden söyleye söyleye dolaşırsa Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sanki bir ordu bozulmuş düşmandan kaçıyor da bir kahraman düşmanın karşısında kaçmıyor, onlarla çarpışıyor gibi sevap alır. Çarşıda öyle tesbih çekerek yürüdüğü için sevap alır diyor Peygamber Efendimiz. Demek ki şuurlu Müslüman olursak, bilgili Müslüman olursa çarşıda da sevap alırız. Burada da sevap alırız. Cephede de sevap alırız. Ganimet, çok sevaplar var yani İslam'da. Allah onları öğrenip de uygulamayı cümlemize nasip eylesin. Bunu da öğrendik böylece. Şehitlerin de sevabını öğrendik. Gazilerin de sevabını öğrendik. İslam'ın efendim ne kadar büyük bir din olduğunu da bir iki şeyden derhal hemen gün gibi karşımıza Allah-u Teala Hazretleri seriverdi, gösteriverdi bize. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Guslül cumuati vacibun ala külli muhtelimin. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş. Bu hadisi şerifte konu gene değişti alfabetik sırada olduğu için. Bu hadisi şerifte muhterem kardeşlerim, cuma günü yıkanmanın her buluğa ermiş erkek için bir mecburiyet olduğunu ifade ediyor. Çok sevap. Çok sevap. Böylece Müslüman demek ki en aşağı haftada bir temizlenme, boy tepeden tırnağa güzelce bir temizlenme görmüş olacak. Bunun ne kıymeti var hocam? Bunun kıymeti şu, kıymetli kardeşlerim, şimdi medeniyet ilerledi de evimizde şırıl şırıl sular akıyor. Eskiden sular evlerde yoktu, kovalarla taşınırdı, sakalar taşırdı. Bunu biliyoruz. Sonra Avrupa'da yıkanmak yoktu. Hatta yıkandıkları zaman vakti suyunun bereketi gider diye özellikle yıkanmıyorlardı. Yani böyle bir sene filan yıkanmadan sadece silinerek filan vakit geçirdiklerini eski kitaplardan okuyoruz. Tabii böylece temizliğe tam riayet edilemiyordu. İslam dini muhterem kardeşlerim temizliği, daha doğrusu her emrini pratik bir şeye bağlamıştır. Yani pratik olarak kendiliğinden yapılıverecek bir şekle bağlamıştır. İslam dinini dikkatli bir şekilde incelediğimiz zaman bu güzel yapısını görürüz. Şimdi mesela temizliğin güzel bir şey olduğunu İslam belirtiyor. Temizlik güzel bir şeydir. Pis pis kokmak yerine temiz olmak. Hastalıklardan uzak olursun, rahat edersin, vücudun serpilir, sıhhatli olursun filan. Bu güzel. Ama bunu İslam'dan başkaları anlamış değil. Yani eski devirlerde bakılırsa, eskiler başka milletler anlamış değil. İslam bunu 1400 yıl önceden, hem de suyun çok kıt olduğu Suudi Arabistan'da bunu böyle emretmiş. Şimdi temiz olmak iyi. İyi ama insanlara temiz ol diyeceksin. Acaba ne kadar da bir yıkanacaklar? Yıkanmaz bu insanlar. Yap dersin yapmaz. Al dersin almaz. Adam yani vazifelerini yapmıyor. Menfaatini bile yapma vakit bulamadım diyor. Maaş alma 10 gün gelmemiş. Neden? Vakit bulamadım diyor. Filan. Yani böyle. İnsan onunla bir şey söylersin havada kalır laf. Nasihat edersin havada kalır. İşte İslam verdiği nasihatleri havada bırakmayacak pratik tedbirlere bağlamıştır. İslam'ın çok güzel taraflarından bir tanesi de budur. Mesela İslam temiz olun diyor. Ne diyor? Günde 5 defa namaz var. Namaz için abdest almak var. Abdest ne zaman alınacak? Küçük abdeste gittiği zaman alınacak. Büyük abdeste gittiği zaman alınacak. Yani mecburen en çok durursa 2 vakit durur, 3 vakit durur, 4 vakit durur, 5 vakit durur, 1 gün durur. İlle yıkanacak. Yani bir mecburiyete bağlamış. Sonra her cuma yıkanmayı bir mecburiyete bağlamış aşağı yukarı. Çok tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Çok mükafat var. Demek ki Müslüman istese de istemese de dinin emirlerini uyguladı mı pırıl pırıl tertemiz oluyor. Tertemiz oluyor. İslam'ın güzel taraflarında. Tırnaklar kesiliyor. Efendim kıllar izale ediliyor. Vücut yıkanıyor. Ayaklar yıkanıyor. Elbiseler yıkanıyor. Elbise kirli olsa, vücut temiz olsa namaz olmaz. Elbise vücut temiz olsa, namaz kıldığı yer pis olsa namaz kabul olmaz. Her şey güzel olacak. Onun için İslam temizliği çok güzel esaslara bağlamış. Bu esaslardan birisi de cuma günü abdest almaktır. Boy abdesti almaktır. İşte bu boy abdestini aldığı zaman ne mükafat oluyor? Bir haftalık geçmiş günahları 3 günde mükafat ilavesiyle 10 günlük günahları affoluyor. Cuma günü abdest alalım. Onun için cuma günü, şimdi yarın tabii pazar, cuma biraz daha sonraki günlerde ama hatırınızda olsun, cuma günü yıkanın. Mutlaka yıkanın. Sabahleyin güzelce yıkanın, tertemiz. Camiye geldiği zaman da tabii insan böyle pırıl pırıl, eli kokmaz, ayağı kokmaz. Yeni elbiseleri, yeni çorapları giyin. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'i, huzû zînetekum inde külli mescidin. Her mescide giderken o mescide hürmet edilecek, iyi giyinecek insan. Temiz elbiseler, bayramlık elbiselerini, güzel elbiselerini giyecek. Çünkü giyip gelecek. Güzel çoraplarını giyip gelecek. Çünkü Rabbinin huzuruna çıkıyor. O bakımdan cuma günleri güzelce yıkanmaya da ihtimam eyleyin. Cuma'yı hiç geçmez. En aşağı haftada bir böyle yıkanmış olur. Ondan önce de yıkandıkça tabii daha iyi. Gelelim bundan sonraki hadisi şerife. Gaşiyet kümüs sekretan. Sekreti hubbil arş ve hubbil cehil. فَاِنْدَ ذَٰلِكَ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ الْقَائِمُونَ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ كَالسَّابِقِينَ الْاَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Hazreti Ayşe anamız radıyallahu teala anha rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Peygamber Efendimizin o bilgin zevcesi, o mübarek validemiz Hazreti Ayşe anamız rivayet etmiş. Çok alim bir kimseydi. Tıbbı bilirdi, fıkhı bilirdi, tefsir bilirdi, hadis bilirdi. O rivayet ediyor ki, Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Bu, ümmet-i Muhammed'in başına gelecek, ahir zamanda başına gelecek konuları anlatan bir hadis gelir. Gaşiyet kümüş sekreta. Sizi iki büyük sarhoşluk mutlaka kaplayacak. Mutlaka siz iki büyük sarhoşluk böyle efendim sarhoş gibi akıl edememe durumu sizin üstünüze çökecek. İki büyük şey. Gaşiye mazi sigasıyla anlatılmış. Yani kapladı bile demek ama anlatılar böyle mazi sigasını ileride vuku bulacak şeyin çok yakında ve mutlaka olacağını belirtmek için kullanırlar. O dilin özelliği bu. Peygamber Efendimiz diyor ki siz mutlaka ve mutlaka iki sarhoşluk haline düşeceksiniz. İki içerek sarhoşluk değil de manevi. Sarhoş nasıl aklı yoksa, aklı başından gidiyor da bir şey bilmeden yapar duruma düşüyorsa her şeyi, onun gibi böyle bir akılsızlık durumuna, bir baş dönmesi durumuna, bir efendim idraksizlik durumuna düşeceksiniz. Nedir bunlar? Bir, sekretü hubbül aiş. Güzel yaşamın verdiği sarhoş. Otomobil var. Olacaksınız. İlmi değil de cahilliği seveceksiniz. Fatiha'nın manasını bilir misin? Bilmem hocam. Namazın farzlarını bilir misin? Bilmem hocam. Dinimizin emirlerinden haberin var mı? Yok hocam. Kur'an-ı Kerim okuyabilir misin? Harflerini öğrenemedim hocam. Veya öğrenmişse hatimi ne kadar da bir indiriyorsun? Vallahi daha indiremedim hocam. Filan. Yani mübarek sen cahilliği mi seviyorsun? Sevabı mı seviyorsun? Günahı mı seviyorsun? Alimliği mi seviyorsun? Cahilliği mi seviyorsun? Allah'ın hoşnutluğunu mu istiyorsun? Gazabına mı uğramak istiyorsun? Yani cahillik sevilir mi? Ama o duruma düşecek. Yani cahilliğe razı olacak insanlar. Bu devrin insanları, bizler yani, tabii camiye gelenler az çok bilgilidir de, onların içinde de eksiklerimiz, kusurlarımız çoktur. Camiye gelmeyenler, yani bir toplulukta, bir şehirde camiye gelenlerin miktarı camiye gelmeyenlere göre kaçta kaçtır? Belki %1'dir, belki %2'dir, belki %5'tir. Büyük çoğunluk, yani peygamberin kim diye soruyorlarmış, cevap veremiyormuş. Kimisi İsa diyormuş, kimisi Ömer diyormuş, kimisi hangi adı duyduysa bir isim atıyor. Yani haberi yok. Peygamber Efendimiz'i Kabe'de gömülü sanıyormuş. Yani bir şeyden haberi yok. Farzdan haberi yok, sünnetten haberi yok, yasaktan, haramdan haberi yok. Evlenecekmiş, Amerika'da tahsil görmüş, gusülden haberi yok. Hani kelime-i şehadet getir diyorsun, kelime-i şehadete dili dönmüyor. Mübarek, ya olur mu kadar cahillik? Olmaması lazım, yaygın bir cahillik var. Ne olur böyle bu durumda, bu iki sarhoşluk bir toplumun üstüne çökerse, فَاِنَّ ذَٰلِكَ لَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Bu böyle olduğu zaman, ey ümmetim, siz efendim emri maruf yapmayacaksınız, nehy-i münker yapmayacaksınız. Neden? Rahatınızı seviyorsunuz. Rahatsız olacak şeye hiç yanaşır mısınız? Cahilliğe razı olmuşsunuz. İlim öğrenmek, ilim öğretmek için zahmet çekmeye razı olur musunuz? O zaman emri maruf yapmayacaksınız, nehy-i münker yapmayacaksınız, söylemeyeceksiniz. Herkes bildiği gibi yaşayacak. Vur patlasın, çal oynasın, günahlar, haramlar, kusurlar, hatalar, Allah'ın sevmediği haller, haksızlıklar, sömürmeler, hırsızlıklar, arsızlıklar, yüzsüzlükler. Neden? Söyleyen yok ki, öğreten yok. Yani kediler bile öğretilebiliyor, yetiştirilebiliyor. Benim rahmetli babaannem kedileri çok severmiş. Çok sevdiğinin alameti şu, komşusu sen kedileri güzel terbiye ediyorsun, bir kedi ver demiş. Rahmetli demiş ki, ya 7 tanecik kedim var, nasıl istersin benden kedi demiş. 7 tanecik kedisi var diye, onu yani bir tanesi vermeye kıyamıyor. Nasıl terbiye edermiş? Şimdi burada et doğrarken tahtanın üstünde, eti tencereye koymak için hazırlarken, et doğrarken kapıya komşu gelirmiş. rahmetli babaannem komşuya konuşma, kapıyı açma inermiş, orada kapı eşik sohbetine başlarlarmış. Bizim kedisi şeyin etin başında, kendisi yerinden bir kedi girecek olsa onu kovalarmış. Gır, har, hur bilmem ne falan, kediyi oraya sokmazmış, o eti yedirtmezmiş. E kedi terbiye olur da, efendim kaplan terbiye olur da, aslan terbiye olur da, köpek terbiye olur da, efendim kuş terbiye olur da, ben papağan gördüm, güzel gri renkli, kocaman böyle bir keklik gibi, güvercin gibi bir papağan, üç defa benim karşımda la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah dedi, öğretmişler. Yani öğretince bunlar böyle yapabiliyor. Küçücük muhabbet kuşu gördüm, efendim laf atıyor sağa sola, yani konuşuyor, ismini söylüyor, şey yapıyor filan. E şimdi bu aciz naçiz küçük hayvanlar talim ile, terbiye ile öğreniyorlar bir şeyler, yetişiyorlar. Bu Allah'ın en mükemmel yaratığı insanoğlu terbiyeyle insanın kamil olmaz mı? Olgun insan olmaz mı? Mükemmel insan olmaz mı? Olur ama dünya sevgisine dalmış, konfora alışmış, cahilliğe razı olmuş, kimse kimseye bir şey öğretmiyor, kimse de öğrenmeye gelmiyor. Hocam şimdi sırası mı? Cumartesi günü ne güzel programları televizyonun 3 tane programına yerleştirmişler. Filmler var, efendim eğlence programları var. Gazinoya gitmeden evimin içinde gazinodaymışım gibi şarkıcılar, türkücüler, eğlenceler. Efendim hiçbirisine para vermiyorum. Karşımda hepsini seyretmek mümkünken, şimdi ben elime de hanım çayı tutuşturuyor, kahveyi tutuşturuyor, höpürdetiyorum. Yanıma da kuru yemişler koyuyorum, çıtır çıtır çıtır çıtır yiyorum. Şimdi sırası mı camiye gelmek? Hadis öğrenmek, ayet öğrenmenin yani... Bırakılır mı bu keyif, bu konfor? Ha, bırakılmaz. Yaşamın tatlı tarafı bırakılıp meşakkatli işe gelinmez. Cahillik bırakılıp ilim öğrenmeye gelinmez. Emr-i maruf yapılmaz. Nehy-i münker yapılmaz. Bizim durumumuz, yani bu zamanın insanların durumu. O zaman Peygamber Efendimiz tabi buyuruyor ki el-kaimune bil-kitabe ve sünneti. O zaman Allah'ın Kur'an'ını öğrenen, Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğrenen, onları uygulayan, hayatını öyle onlara göre yürüten insanlar, o muhacirler, o ensarların ilk dine girenleri kadar yüksek şerefe, mertebeye, sevaba nail olacaklar. Sen otur televizyonun başında, sen keyfine bak, sen gazinoda biranı iç, sen falanca yerde efendim eğlencene bak. Ama bak Allah sahabe sevabı veriyor. Ensarın ve muhacirlerin kesabikin el evvelin minel muhacirine vel ensar. İslam'a ilk girenlerinin sevabı kadar sevap veriyor muhterem kardeşlerim. Allah demek ki Peygamber Efendimiz'in zamanına yetişemedik, onun mübarek cemalini göremedik, o asr-ı saadetin tadını tadamadık diye üzülmeyin, o mertebeyi verecek. Neden verecek? İlmi seversen, emr-i maruf nehy-i münker yaparsan, Kur'an'a sarılırsan, hadis-i şerife sarılırsan, rahatını birazcık terk edersen, burası rahatsız mı? Burasının rahatı da manevi rahatlık. Burasının konforu da manevi konfor. Buranın kazancı da manevi kazanç. Buradan cennet kazanılıyor. Konforluları, konforlu yerlerin en konforlusu olan cennet kazanılıyor. O bakımdan biz Allah'ın ayetlerini duyan, Peygamber Efendimiz'in sünnetini işiten kimseler olarak sevgili kardeşlerim, biz sahabe gibi olalım. Sahabe-i kiramın nail olduğu o derecelere nail olmak imkanı madem bizim elimizdeymiş, biz ilmi sevelim. Biz Kur'an'a sarılalım. Biz Allah-u Teala Hazretlerinin yolunca yürümeye bakalım. Böyle gafillerden, cahillerden olmayalım. Bu dünyanın hafif bir zevki, küçücük bir eğlencesi, ahirette sonra ebedi pişmanlık, üzüntü, mahzunluk, efendim perişanlık, nedamet. Onun yerine hem dünyamız hem ahiretimiz hayırlı, feyizli olsun diye bu yolda daim olalım. Bu hadis-i şerifin çok mühim olması dolayısıyla manasını bir kere daha sizlere nakledivereyim muhterem kardeşlerim. Gaşiyet gümüş sekreten, ey benim ümmetim, ey benim sevgili ümmetim, sizin başınıza iki çeşit sarhoşluk çökecek bir zaman sonra. çökecek sizin başınıza. Tabi Peygamber Efendimiz'in zamanı sahabe devri mübarek zaman ama ondan sonra olacak bu şey diye bildiriyor. Birisi dünya yaşamının sevmesi, dünya sevgisinin insana verdiği sarhoşluk. Ötekisi cahillik sevgisinin insana verdiği sarhoşluk. İşte bu durumlar insana geldiği zaman, ümmetimin içine bulaştığı zaman bu kötü haller, o zaman ümmetim, ey ümmetim sizler emri maruf yapmayacaksınız, nehi münker yapmayacaksınız. Yani kötülüklerin karşısında durmayacaksınız, iyiliklerin yapılması için koşturmayacaksınız, teşvikkar olmayacaksınız. Ama böyle yapanlar mesul olacak, ama yapanlar varsa, az da olsa yapanlar, sanki ensarın ve muhacirlerin ilk İslam'a girenleri ne kadar yüksek mertebedeyse o kadar sevap alacak. Onun için gelin şu zamanda bu sevapları elde etmek üzere söz verelim, Allah'ın yolunda yürüyelim. Ümmetin bozulduğu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılanlara 100 şehit sevap verecek. Şehit sevapları almak istemez miyiz? Sahabe mertebelerini kazanmak istemez miyiz? Muhacirlerin, ensarın ilk İslam'a girenleri gibi aziz olmayı, Allah izniyle makbul olmayı istemez miyiz? Candan isteriz. O halde dünya sevgisi bize ahiret için çalışmaktan alıkoymasın. Yaşamın konforu, lüksü bizi Allah yolunda çalışmaktan alıkoymasın. Efendim, ilmi öğrenmeye, Kur'an'ı, hadisi öğrenmeye koşturalım, can atalım. Biliyorum buraya gelen şu cemaatten bazı kardeşlerim Adapazarı'ndan geldi. Bazılarını biliyorum Gölcük'ten, Karamürsel'den geldiler. Bazıları başka kasabalardan geldiler. Hatta benim bazı bazılarıma çok daha uzaklardan gelirler. Denizli'den gelirler, İzmir'den gelirler, biliyorum. Efendim Ankara'dan gelirler, Hendek'ten, Zonguldak'tan gelirler. Demek ki Allah bunları zayi etmiyormuş. Demek ki ilim öğrenmek için o çekilen zahmetler insanın mertebesinin ne kadar yüksek olmasına sebep oluyormuş. Allah o mertebelere daima efendim ulaşmış olanlardan, daima Allah'ın sevdiği o şekilde hareket edenlerden eylesin cümlenizi ve cümlemizi. Nihayet sonuncu hadis-i şerifi okuyacağım, konuşmamı keseceğim. Efendim, bugünkü hadis-i şeriflerin sonuncusu, El-Guduvvu ve-Ravahu fi teallumil ilmi efdalu indallahi minel cihadi fi sebilillah. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan efendim rivayet olunmuş. Deylemi Müstedül Firdevs isimli kitabına kaydetmiş. Şimdi muhterem kardeşlerim, bu hadis-i şerif bize ilim öğrenmenin ne kadar büyük sevabı olduğunu müjdeliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki El-Gudullu ve Ravahu fi taallumil ilim. İlim öğrenmek için sabah veya akşam yürümek, seyahat etmek nedir? Efdalu, daha faziletlidir. Kimin yanında? İndallah, Allah yanında, Allah katında, Allah indinde daha sevaplıdır. Neden daha sevaplıdır? Minel cihadi fi sebilillah. Allah yolunda cihat etmekten bile daha sevaplıdır. Şimdi muhterem kardeşlerim, vaazımızın başında bir hadis-i şerif okumuştuk. Allah yolunda insanın şöyle bir sabahleyin yürüyüşe geçmesi veya akşamüstü yürüyüş yapması dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıydı. Yani çok kıymetli, çok sevaplı bir iş. Allah yolunda cihat etmek ve Allah yolunda gayret göstermek çok sevaplıydı. Şimdi bu sonuncu hadis-i şerifte ne müjdeleniyor? Allah yolunda cihat etmekten de üstün ilim öğrenmek diye bildirdi. Yani siz şimdi ne yaptınız? Siz şimdi Azerbaycan'da düşmanlarla çarpışmadınız ama siz şimdi hadis dinlemeye buraya geldiniz. Demek ki sizin ecriniz, sevabınız daha çok oldu. Neden? İlim öğreniyor. Neden? İnsan ilim öğrendi mi, bu ilim insanın yönünü değiştirir. İnsanı değiştirir, hayırsız insanı hayırlı yapar. Kafir insanı mümin yapar. Gafil insanı efendim gayretli insan haline getirir. Yani ilim değiştiriyor insanı. İnsan annesinden babasından doğuyor. İşte küçücük, sevimli bir çocuk. Masum, günahı yok. Bu çocuk büyüyor. Eğer bunu bale okuluna verirsen baleci oluyor. Kolunu bacağını havaya kaldırıyor, kafasına değdiriyor, arkasından dolaştırıyor. Aa ne kadar hünerli maşallah, çıplak, ne kadar fıldır fıldır dönüyor, kelebek gibi havada uçuyor. İşte maliki oldu. İmam Hatip okuluna verirsen, Kur'an kursuna verirsen hafız oluyor. Efendim mühendis mektebine verirsen mühendis oluyor. Siyasal bilgilere verirsen vali oluyor, kaymakam oluyor. Askeri okula verirsen paşa oluyor, ağa oluyor. Yani bu insanı bir insan haline getiren, belli bir makama ulaştıran, belli bir sıfat kazandıran nedir? Eğitim. Eğitim. Müslümanların çocuklarını alıyorlar, efendim kendi papaz mekteplerinde okutuyorlar. Müslümanın çocuğu ne oluyor? Papaz oluyor. Tevfik Fikret'in oğlu papaz olmuş. Hatta daha acısı, Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'nin o meşhur Cevdet Paşa'sı, yani o hukuk eserini ortaya koymuş olan o muhteşem alim, Cevdet Paşa'nın efendim zürriyetinden filanca şahıs gitmiş bilmem Tunus'ta papaz olmuş. Ya bunun dedesi çok Müslümandı. Böyle güzel efendim müstesna bir alim değil. Akfak sakalı vardı. Ne yapalım? Eğitim. Onu aldı şey yaptı. Eskiden nasıl oluyordu? Eskiden Hristiyan çocuklarını alıyorlardı. Müslüman ailelerin yanına veriyorlardı. Bunlara edep, erkan, ilim, irfan öğret diyorlardı. Onlar Müslüman oluyordu. Ve paşa oluyordu. Vezir oluyordu. Paşa oluyordu, vezir oluyordu ve dini mübin İslam'a hizmet ediyordu. Çok böyle. Gazi Evranos, Gazi Mihail Bey, bilmiyorum buraları hangi gaziler fethettiler işte. Akçakoca fethetmiş, Allah rahmet eylesin. Onun için Kocaeli vilayeti deniliyor filan. Orhan Gazi'nin komutanları fethetmiş. Orhan Gazi, işte Mihail Bey, Mikail demek yani. Mihail iken Müslüman olmuş. Yani İslam'a hizmet etmişler, İslam'ı yaymışlar. Eğitim, eğitim. Padişah emretmiş, sipahilerin vazife gördükleri yerlerdeki asil ailelerin kızlarıyla evlenebilirler diye. Efendim, Midilli Adası'ndaki bir sipahi gitmiş oradan asil bir ailenin bir kızına nikahına talip olmuş, evlenmiş. Çocuklarından Barbaros Hayrettin olmuş. Efendim Allah mekanını cennet etsin. Efendim oruç reis olmuş. Büyük büyük kahramanlar olmuş. Neden? İslam Rum olabilir. Efendim başka milletten olabilir. İslam terbiyesiyle büyümüş, Müslüman olmuş, İslam'a hizmet etmiş. Eğitim en önemli şey. Onun için Allah yolunda ilim öğrenmeye gitmek cihattan da önemlidir. Sen cihat ediyorsun, kafirle çatışıyorsun. Yani ölmek veya öldürmek. İlim öğreniyorsun, bir insanı kazanıyorsun. Hayat kazanıyorsun. Bir Amerikalı Müslüman oluyor. Mesela. Şimdi bizim Müslümanlardan bir grup Washington Camii'ne gitmişler. Orada İslam'ı anlatmaya başlamışlar. Mikrofondan da dışarıya vermişler. Washington Camii'nin kenarından geçerken bir Amerikalı mühendis ilgilenmiş konuyla, geçerken duyuyor kelimeleri. Kapıya gelmiş, dinlemiş, daha ilgilenmiş, biraz daha içeri girmiş, daha ilgilenmiş. Anlatılanlar çok kafasına yatmış, çok mantıklı, çok güzel, Müslüman olmuş. Bak, yetişkin, olgun, kaliteli, Amerikalı bir mühendis Müslüman olmuş. Kaç yaşında, 40 yaşında, 45 yaşında bir adamı kazandın. Bunun yetişmesine kim masraf etti? Amerikan hükümeti masraf etti. Amerikan kolejlerinde okudu. Amerikan üniversitelerinde okudu. Babası masraf etti. Milyonlar harcandı. Bir adam yetişti. Oraya gidiyor bir alim. Efendim İslam'ı öğretiyor. Hop! O kadar milyonlar sarf ederek yetişmiş olan bir insanı birden İslam'a kazanıyor. Endonezya'dan veya Malezya'dan bir alim hastalanmış. Hastalanmış, Hollanda'ya gitmiş. Hollanda'da tedavi görürken hani ne derler? Ülemanın kocası kocadıkça koç olur. Ülemanın kocası, ihtiyarı kocadıkça koç olur. Cühelanın kocası kocadıkça hiç olur. Cahilin de ihtiyarı, daha da ihtiyarladı mı bunlar zavallı hiç olur, sıfır. Sıfıra doğru gidiyor. Cahilce zaten daha da ihtiyarladı, hiç oldu. Ulemanın kocası, ulemanın ihtiyarı ihtiyarladıkça koç olur. Yani önüne gelirsen tos, bir tane vurdu mu 9 takla attırır insana. Koç gibi olur, sapasağlam olur, dinç olur, dipte olur. Şimdi o Malezyalı veya Endonezyalı alim kendisini tedavi eden hemşire hanımı Müslüman etmiş. Hasta kendisi, o onun hastalığına bakıyor, onu tedavi etmek istiyor. O da onun manevi tedavi etmiş. O da onun küfür hastalığını tedavi etmiş, imana gelmiş. Bak hasta tedavi olmaya oraya gidiyor. Hasta bakıcı Alman kadınını, Hollanda'da çalışan Alman kadını Müslüman etmiş. Hocam masal mı anlatıyorsun, efsane mi anlatıyorsun? Hayır. Hayır. Münih Camii'nde vazife gören Nurettin Hoca'nın başından geçmiş hadiseyi anlatıyor. Nurettin Hoca şimdi camide otururken, tanıdığım kimse, Allah selamet versin, camide otururken bir telefon gelmiş. Hoca efendi, bir cenazemiz var, acaba bizim adresimize teşrif eder misiniz? Hay hay kızım demiş, vazifem imamım, tabii son vazifemizi yapacağız, bir Müslüman kardeşimiz vefat edince elbette cenazesine gitmemiz lazım. Hay hay. Ama demiş, bir şey merak ettim kızım demiş, o kadar tatlı Almanca konuşuyorsun ki, hani aksanın çok güzel, çok mükemmel telaffuz ediyorsun, su gibi böyle Almancayı fasih konuşuyorsun. Ne kadar güzel Almanca konuşuyorsun demiş. Hocam normal demiş, çünkü ben Almanım demiş. Yani o sanmış ki Müslüman olduğuna göre, kendisini çağırdığına göre Almanya'ya gitmiş, yerleşmiş işçilerden filan bir kimse sanmış, ama bu böyle çok güzel konuşup şey yapınca sormuş, demiş normal ben Almanım. Alman demiş, o zaman hemen geliyorum, çok merak ettim diyor. Yani Alman Müslüman olmuş. Hemen taksiye atladım, verilen adrese gittim diyor. Ortaya bir ihtiyar kadının cenazesini koymuşlar. 40 kişi kadar böyle etrafına toplanmışlar. Üzgün duruyorlar. Hoş geldin hocam demişler. Bu bizim annemizdi, Müslümandı. Vefat etti. O telefonda konuşan hemşire kadın izah ediyor. İşte demiş, Müslümandı. Lütfen namazını kılalım, vazifemizi yapalım diye sizi çağırdık. Biz de hepimiz şu 30-40 kişi, biz de Müslümanız. Almanız ve Müslümanız. Demiş ki evladım, nasıl oldu da siz Müslüman oldunuz? İşte demiş, ben Hollanda'da bir hastanede görev yapıyordum. Oraya bir Malezya'dan veya Endonezya'dan hoca geldi. Bana İslam'ı öğretti, ben Müslüman oldum. İbadetlerimi yapmaya başladım, namazımı kılmaya başladım, orucumu tutmaya başladım. O hoca efendi bana dedi ki, evladım, insanın Müslüman olması elbette güzel bir şey, iyi, ama daha iyi bir şey var. Nedir o daha iyi olan? Başkalarını da Müslüman etmek. İnsanın Müslüman olması güzel, ama başkalarını Müslüman etmek daha güzel. Onun için sen etrafındaki insanları da Müslüman etmek için çalış, gayret göster demiş. O hanım da, o hemşire hanım da, baş üstüne hocam söz veriyorum, çalışacağım demiş. İşte diyor, o hocama söz vermiştim, çalıştım, çabaladım, şu 40 kadar insanı Müslüman ettim. Bunların hepsi Alman, bunları Müslüman ettim diyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bir Alman Müslüman oluyor, 40 kişiyi Müslüman ediyor. Biz kendi evlatlarımızı elden kaçırıyoruz. Kendi evlatlarımız elimizden gidiyor, karşımıza dikiliyor, efendim, anarşist oluyor, hippi oluyor, sarhoş oluyor, ayyaş oluyor, acıyoruz, acıyoruz. Neden? İlim, ilim olmadı. Onun için taallümün ilim, ilim öğrenmek Allah yolunda cihattan da önde oluyor, tamam mı? Onun için ilim öğrenmeye gayret edelim, ilim öğretmeye gayret edelim, evlatlarımızı alim yetiştirmeye gayret edelim. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha-i Şerife mal etmeli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Allah la ilahe illallah. المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله بحمده والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين Allahümme ya Rabbena, ya Rabbena, ya Rabbel alemin. Yapmış olduğumuz ibadetlerimizi, taatlerimizi, hayırlarımızı, hasenatımızı, vaazımızı, nasihatlerimizi, ibadetlerimizi, taatlerimizi, hatmimizi, zikrimizi, lütfunla, kereminle, ahsen-i kabul ile makbul eyle. Ecr-i cezil, sevab-ı kesir kazanmamıza bunları vesile eyle. Hasıl olan ücur-u mesubatı evvelen ve hasaten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ya Rabbi cümlemizi nail eyle. Peygamber Efendimiz'in sünnetine sarılıp, ihya eyleyip, şehit sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle. Peygamber Efendimiz'in mübarek âlinin, pâk, ashabının, cümle etbağının, ahbabının, âlimlerin, fazılların, kâmillerin, meşayimizin, sadatımızın, diranımızın ruhlarını ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvan-ı dinimizin ve burada metfun bulunan müminin-i müminatın ve sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümatın da dereceleri üzere ruhlarına ikram eyle. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimiz ile pür nur eyle. Ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını âlâ, derecelerini yüksek eyle. Ya Rabbi biz yaşayan mümin kullarına tevfikini refik eyle. Ömrümüzü gafil, cahil geçirmemeyi bizlere nasip eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye cümlemizi muvaffak eyle. Hayrat-ı hasenat yapmayı, sadaka-i cariyeler tesis etmeyi, arkamızdan hayırlı eserler, hayırlı evlatlar bırakmayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e rahmeyle. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva ihsan eyle. Boşluklarımıza eda nasip eyle. Mücahit kardeşlerimizi galip ve mansur ve muzaffer ve müeyyed eyle. Ya Rabbi mağdur kardeşlerimizi kadirden, mahpus kardeşlerimizi hapisten, mazlum kardeşlerimizi zulümden, esir kardeşlerimizi esaretten halas eyle. Ya Rabbi ümmet-i Muhammed'i aziz eyle. Ya Rabbi alemin din-i mübini İslam'a en güzel tarzda hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle. Cümlemize helal, temiz kazançlar kazanmayı nasip eyle. Bunlarla hayrat-ı hasenat yapmamızı nasip eyle. Ömrümüzü çok büyük sevaplı işler yaparak geçirmeyi cümlemize nasip eyle. Son nefesimizde iman-ı kamil ile sevdiğin bir kul olarak göçmeyi nasip eyle. Huzuruna sevdiğin, razı olduğun yüzü anla açık kullar olarak varmamızı nasip eyle. Cennetinle cemalinle cümlemizi müşerref eyle. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve bi hürmeti habibikel müşteba Muhammedinil Mustafa ve bi hürmeti hatematil Kur'anil azim ve bi hürmeti zikrikel celilil cemil ve bi hürmeti esrarı suretil Fatiha. Allahümme salli.